पहले प्रश्न, किसी सूफी शायर ने कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। भगवान क्या मेरी हस्ती को मिटाने की अनुकंपा करेंगे, ताकि मेरा अंतर बीज प्रस्फुटित होकर पुष्पित एवं फलित हो सके। प्रेम मूर्ति, यह प्रश्न निश्चय ही बहुत विचारणीय। इस प्रश्न में बहुत कुछ छिपा है जो दिखाई नहीं देता। इस प्रश्न की जो मौलिक धारणा है, सदियों से धर्म उससे आच्छादित रहा है, और उस मौलिक धारणा के कारण ही पृथ्वी पर धर्म घटित नहीं हो पाए। यह वक्तव्य किसी ने भी दिया हो, उसे जीवन की आधारभूत आधारशिलाओं का कोई बोध नहीं। यह वक्तव्य विरोधाभासी है, और इससे वक्तव्यों से नरक का रास्ता पटा हुआ पड़ा है। लेकिन चूंकि हम इस तरह के विचार अनंत काल से सुनते रहे, हम उन्हें सुन सुन के बहरे हो गए, हमने उन पर सोचना ही छोड़ दिया है। हम सम्मोहित हो गए, एक तरह की तंद्रा ने मनुष्य जाति को पकड़ लिया है। अडोल्फ हिटलर अपनी आत्मकथा में कहता है कि झूठ और सत्य में मैंने इतना ही फर्क देखा कि झूठ बार बार दोहराया गया है तो सत्य बन गया है, और सत्य जब पहली दफा कहा जाता है तो झूठ मालूम पड़ता है। अडोल्फ हिटलर की बात 100% सही ना हो, मगर 99% तो सही है। पुनरुक्ति झूठी से झूठी बात को भी सत्य का आभास दे देती। जैसे यही सूत्र, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। अब थोड़ा सोचो इस पर, अगर मर्तबा चाहते हो तो अपनी हस्ती को मिटा दो, मगर मर्तबा किस लिए चाहते हो? मर्तबा किसके लिए चाहते हो? मर्तबा क्या है? अहंकार का नया नाम, अस्मिता की नई घोषणा। एक तरफ कहा जा रहा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, और दूसरी तरफ प्रलोभन दिया जा रहा है तत्क्षण, अगर मर्तबा चाहे। कोई अपनी हस्ती को मिटाने के लिए राजी भी होगा तो सिर्फ इसलिए कि मर्तबा चाहता है। ऐसी कहीं हस्ती मिटेगी? यह हस्ती मिटाने का ढंग हुआ? ये तो हस्ती बचाने का ढंग हुआ। ये तो हस्ती को और मर्तबा देने की प्रक्रिया हुई, ये तो हस्ती को सिंहासन देना, सूली नहीं, ये तो हस्ती को नया श्रृंगार, नए आभूषण, ये तो हस्ती को दुल्हन बना दिया। मगर दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत बार दोहराई गई है ये बात। जीसस के बहुत से वचन ऐसे, जीसस ने कहा है, धन्य है वे जो दरिद्र हैं, क्योंकि प्रभु के राज्य में वे ही महान संपदा के अधिकारी होंगे। तो हो जाओ दरिद्र, ताकि प्रभु के राज्य में महान संपदा के अधिकारी हो सको। जीसस कहते हैं, धन्य है वे जो विनम्र हैं, क्योंकि वे ही प्रभु के राज्य में सम्मानित होंगे। अगर सम्मान चाहते हो, और कोई साधारण सम्मान नहीं, परमात्मा से सम्मान चाहते हो, प्रभु के राज्य में सम्मान चाहते हो जाओ विनम्र। जीसस कहते हैं, जो इस जगत में अंतिम है, वही मेरे प्रभु के राज्य में प्रथम होगा। तो हो जाओ अंतिम, अगर प्रथम होने की आकांक्षा है। इस विरोधाभास को ठीक से समझो। इस विरोधाभास ने ही सदियों से आदमी को एक द्वंद में उलझाया हुआ है, एक ऐसे द्वंद में जिसमें आदमी खंडित हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। ये बात विरोधाभासी है, इसलिए अनिवार्य रूप से तुम्हें विभाजित कर देगी। एक तरफ तुम विनम्र बनने में लग जाओगे, और दूसरी तरफ आकांक्षा को पोसोगे, पालोगे कि बस अब देर नहीं, या कि देर भी है तो अंधेर नहीं, थोड़े ही दिन की बात और, जरा थोड़ी प्रतीक्षा और, यूं भी जिंदगी कुछ बहुत लंबी नहीं, फिर अनंत काल तक प्रभु के राज्य में मर्तबा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सत्कार मिलेगा। तो झेल लो थोड़ी दरिद्रता, कर लो थोड़ा त्याग, ओढ़ लो विनम्रता की चादर, मगर इस विनम्रता की चादर के पीछे कौन खेल खेल रहा है? वही अहंकार। इसलिए आम तौर से साधारण आदमी इतना अहंकारी नहीं होता जितने तुम्हारे तथाकथित ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा अहंकारी होते। साधारण आदमी का अहंकार भी बेचारे का साधारण होता। एक मकान बना लिया कि थोड़ा दुकान में लाभ कर लिया, कि थोड़े अच्छे वस्त्र खरीद लिए, इन पर कोई बहुत बड़ा अहंकार टिक भी नहीं सकता, ये आधार से लाइन छोटी। और फिर कोई मकान तुम्हारे ही पास थोड़ी है, करोड़ों लोगों के पास मकान, और कितने ही कीमती वस्त्र तुम पहन लो, करोड़ों लोग वही वस्त्र पहन रहे। ये अहंकार बहुत बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन साधु संतों का अहंकार पारलौकिक है, इस जगत की बात नहीं, बड़ी तपश्चर्या से मिलता है, बड़ी कठोर साधना से मिलता है, बहुत अप्राकृतिक होने से और विकृत होने से मिलता है। इसलिए स्वभाव था, ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा भयंकर होता है। तुम्हारा अहंकार सर्दी जुखाम जैसा है, उनका अहंकार कैंसर समझो। मगर सर्दी जुखाम दिखाई पड़ता है और कैंसर छिपा होता है भीतर गहरे में। सिर्फ कोई चिकित्सक ही खोज सकता है। सर्दी जुखाम को खोजने के लिए किसी बहुत बड़े निदान की जरूरत नहीं, तुम खुद ही जान जाते हो। और सर्दी जुखाम का कोई बहुत इलाज भी नहीं। कहते हैं कि अगर दबा लो तो 7 दिन में ठीक हो जाए और अगर दबा ना लो तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाए। बीमारी ही इतनी छोटी है कि दवा और ना दवा से क्या फर्क पड़ता है। बीमारी जितनी गहरी हो, जितनी छुपी हो, जितनी अप्रगट हो, उतनी ही मुश्किल हो जाती। और जब अहंकार विनम्रता के वस्त्र पहन लेता है तब तो बड़ी अड़चन हो जाती। जब क्रोध दया का आवरण ओढ़ लेता है फिर तो कैसे खोजोगे? फिर तो बहुत पैनी आंख चाहिए। साधारण जन तो धोखे में आ ही जाएंगे, साधारण जन सदियों से धोखे में रहे। तुमने जिनको पूजा है उनको पहचाना भी नहीं, तुमने उनको नहीं पूजा, उनके ढोंग को पूजा है, उनके पाखंड को पूजा है। उन्होंने अपने चारों तरफ जो ओट खड़ी कर रखी थी उस ओट को पूजा है। उस ओट के पीछे छिपे हुए आदमी से तो तुम्हारी पहचान भी नहीं हुई। काश तुम अपने साधु संतों के अंतरतम में झांक सको तो तुम बहुत हैरान हो जाओ। तुम्हारे अपराधी भी उनसे कहीं ज्यादा निर्दोष पाए जाएंगे, तुम्हारे पापी भी उनसे कहीं ज्यादा सरल चित्त और ज्यादा सहज पाए जाएंगे। साधु संत बहुत तिरछे हो जाते। सबसे बड़ा तिरछापन तो ये हो जाता है कि वे जो होते हैं उससे उल्टा उनका आचरण होता है और आचरण दिखाई पड़ता है। आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं, आत्मा तो छिपी होती। और इसलिए मेरी बातें इतनी कठिन मालूम पड़ती क्योंकि मैं पर्दों के धोखे में नहीं आता। मैं पर्दे उखाड़ने में भरोसा करता हूं। मैं घूंघट उठा देना चाहता हूं। घूंघटों के पीछे बड़े कुरूप चेहरे छिपे हुए। मगर तुमने देखा, अगर कोई स्त्री घूंघट मार के रास्ते से निकल जाए तो जो भी रास्ते पे उस घूंघट वाली स्त्री को मिलता उसी का मन होता है कि घूंघट के पीछे न मालूम कितना सौंदर्य छिपा। मेरे हिसाब में घूंघट कुरूप स्त्रियों ने खोजा होगा। सुंदर स्त्री को घूंघट की क्या जरूरत? लेकिन कितनी ही सुंदर स्त्री हो बिना घूंघट के, देख ली तुमने बात खत्म हो गई। घूंघट रहस्य पैदा कर देता और तुम्हारे साधु संतों के घूंघट बड़े लंबे। लाख मीरा कहे घूंघट के पट खोल, वो नहीं खोलते, वो तो घूंघट को और बड़ा कर चले जाते। तुम पूछते हो प्रेम मूर्ति, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता। वो जो मर्तबा पाने की चाह है वही तुम मिटने न देगी। वही तो बाधा है। वो जो गुलो गुलजार हो जाने की आकांक्षा है वह मिटने कैसे देगी? मिटना संभव तभी है जब उसके पीछे कोई हेतु न हो। जब तक हेतु है तब तक अड़चन। मैं जिस स्कूल में विद्यार्थी था उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में एक सुभाषित बड़ी तख्ती पर लगा हुआ था। पहली बार जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रविष्ट हुआ तो मैंने उनसे प्रार्थना की इस तख्ती को यहां से हटा दें। वो चौंके। उन्होंने कहा कि इस तख्ती को जो भी देखा है वही पसंद किया, तुम्हें इसमें क्या एतराज? मैंने कहा ये तख्ती पाखंड का आधार। उनका क्या कहते हो, इतना प्यारा सुभाषित, विवेकानंद का वचन था। वचन था आदर चाहते हो यदि तो विनम्रता सीखो। मैंने उनसे पूछा जो आदर चाहता है, जिसकी चाह है आदर की, वो कैसे विनम्रता सीख सकता है? और सीख भी लेगा तो ऊपर ही ऊपर होगी। चाह तो भीतर होगी, चाह तो यही होगी कि अब मिले आदर, अब मिले आदर। बड़ी देर हुई जा रही, अब तक आदर क्यों नहीं मिला? मैंने कहा इस तख्ती को अलग कर दें। इस तरह की तख्तियां ही आधार शिलाएं बन गईं हमारे जीवन की पूरी सणांश इसी तरह के विरोधाभासी वक्तव्यों से भरी हुई। मिटना है राम मूर्ति इसलिए नहीं कि मिटोगे तो मर्तबा मिलेगा, मिटना है इसलिए कि तुमने जो अपने को अभी समझ रखा है वह तुम हो ही नहीं। मिटना है इसलिए ताकि तुम जो नहीं हो वो समाप्त हो जाए और तुम जो हो वो प्रकट हो जाए। मर्तबे की बात ही नहीं, आदर और सम्मान का सवाल ही नहीं, स्वर्ग के राज्य का अधिकार, ये सब प्रलोभन। अहंकार तुम्हारी भ्रांति है। क्या तुम सोचते हो कि सांझ के अंधेरे में जब धुंधलका उतरता होता है, राह पर चलते हुए अगर तुमको रस्सी ऐसी भास जाए कि सांप है, और मैं तुमसे कहूं कि सांप नहीं है रस्सी है, ये लो दिया और जाके देख लो, तो क्या तुम सोचते हो जब तुम देख लोगे कि रस्सी है सांप नहीं तो तुम्हें बड़ा मर्तबा मिलेगा, बड़ा सम्मान मिलेगा? स्वर्ग के राज्य में विशेष स्थान मिलेगा? जब तुम मरते स्वर्ग पहुंचोगे, क्या तुम सोचते हो बिस्मिल्ला खान सेनाई बजाएंगे? क्या आओ पधारो, पलक पांवड़े बिछाएंगे, देवी देवता नाचेंगे? रस्सी रस्सी है ऐसा दिखाई पड़ जाने में क्या मर्तबा? सिर्फ मूर्ता मिट गई बस, सिर्फ एक भ्रांति थी टूट गई बस। जिस दिन जीसस पकड़े गए, जिस रात उनके तथाकथित शिष्यों ने उनसे जो आखिरी बात पूछी वो बड़ी सोचने जैसी, अभद्र और इस बात की सूचक कि जीसस के पास बुद्धों का जमाव था, और बुद्धू किस कारण इकट्ठे थे वो भी साफ होता उस बात। वो जीसस की इन्हीं बातों को सुन के इकट्ठे हो गए थे कि धन्य गरीब, धन्य दीन, क्योंकि वे ही समृद्धिशाली होंगे। जो अंतिम है वही प्रथम होंगे, जो यहां प्रथम नहीं हो सकते। उन्होंने सोचा होगा ये मौका चूकने जैसा नहीं, यहां तो प्रथम होना बड़ा कठिन, बड़ा संघर्ष, बड़ी प्रतियोगिता है, गला घोंट प्रतियोगिता है, प्रथम होना कुछ आसान नहीं। इधर तो प्रथम होने का मतलब है कि कुछ मर्तबा हो भी थोड़ा बहुत, तो वो भी गया। यहां तो सौ सौ जूते खाओ तब तमाशा घुस कर देख सकोगे, यूं नहीं देख सकते। यहां तो बड़ी कुस्तम कुश्ती होगी, हर कोई दचकेगा फटकेगा, राजनेताओं की गति देखते हो, कोई टांग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, कोई टोपी ले भागा, कोई जैकेट उतार रहा है, इसलिए तो राजनेता चूड़ीदार पजामा पहन कि सब छिन जाए मगर उनका पजामा नहीं निकाल सकते। चूड़ीदार पजामा निकालने के लिए पहलवान चाहिए दो, और कम से कम वक्त लगेगा, तब तक वो शोरगुल मचा देंगे। चूड़ीदार पजामा कुछ यूं ही नहीं चुना, बड़े होशियारी से चुना, मगर न सही चूड़ीदार पजामा उतरे, लोग नाला ही ले भाग के। जो कुर्सी पे बैठे हैं उनसे पूछो किस तरह उनको जकड़ के बैठना पड़ता है, कुर्सी पकड़ के बैठना पड़ता है। कुर्सी कुर्सी बैठने का स्थान थोड़ी, पकड़ने का स्थान, बैठने वगैरह की फुर्सत कहाँ है? जरा आराम किया कि गए, बैठे ही लोग चारों तरफ इसी प्रतीक्षा में, जरा झपकी लो कि वो तुम्हें धक्का दे दे। जो बैठ गया वो भी तो इसी तरह बैठा है, किसी और को धक्का दे के बैठा, किसी और को चारों खाने चित्त कर दिया तब बैठा। ये तो मल्ल युद्ध है यहाँ, तो स्वभाव था। जिन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई उपाय नहीं, जीसस के अनुयायी कौन थे? कोई मछुआ, कोई बढ़ई, गैर पढ़े लिखे लोग, साधारण लोग, उन्होंने सोचा ये मौका चूकने जैसा नहीं है, यहां तो अंतिम है ही, अब और क्या अंतिम होना है, क्यों मौका चूके, वहां प्रथम हो लेंगे। उस आखिरी रात ये बात जाहिर हो गई। जरा सोचो, सदगुरु विदा हो रहा हो और शिष्य ऐसी बेहूदी बातें पूछे। जीसस ने कहा कि कुछ पूछना, ठीक वैसे ही कहा जैसे बुद्ध ने कहा था अपने शिष्यों से अंतिम विदा के क्षण, कि बस आज ये आखिरी सूरज का उगना है, इसके बाद अब मैं कभी सूरज को उगते नहीं देखूंगा। तो कुछ पूछना हो तो पूछ लो, लेकिन बुद्ध के पास अद्भुत लोग थे। बुद्ध मनुष्य जाति के इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण कि उनके पास शिष्यों का एक अपूर्व जमाव था, एक भी प्रश्न नहीं उठा, एक सन्नाटा छा गया। लोगों ने कहा कि हमें जो पूछना था उसके भी आपने उत्तर दे दिए, और जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि पूछना उसके भी उत्तर दे दिए। हमारे कोई प्रश्न नहीं, हम निष्प्रश्न हो गए, हमारा सब मन और मन की उलझने जमाना हुआ, समाप्त हो गई, कोई समस्या नहीं। आप चिंता न करें, आप निश्चिंत विदा हो। हम तृप्त थे, ये एक दृश्य, और जीसस पकड़े जाने वाले, खबर आ गई कि दुश्मन आ रहा है, आवाजें आ रही हैं पास के ही रास्ते से, लोग मसाले लिए हुए आधी रात में जीसस को पकड़ने आ रहे हैं। तो जीसस पूछते हैं कुछ पूछना, क्योंकि शायद दोबारा अब मेरा तुम्हारा मिलना ना हो सके। तो तुम कल्पना कर सकते हो क्या पूछा शिष्यों ने। शिष्यों ने पूछा एक ही बात पूछनी, कि प्रभु के राज्य में निश्चय ही आप तो परमात्मा के दाएं हाथ होंगे, आप तो उनके दाएं हाथ के पास खड़े होंगे, परमात्मा के राज्य में परमात्मा प्रथम, आप नंबर दो होंगे, मगर नंबर तीन हम में से कौन होगा, नंबर चार कौन होगा। 12 शिष्य थे, तो हमारी क्या स्थिति होगी ये बताते जाएं, फिर मिलना हो ना हो ये सोचते हो, ये प्रश्न कैसे उठे। और मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके लिए सिर्फ शिष्य जिम्मेवार थे, जीसस भी जिम्मेवार, क्योंकि यही जिंदगी भर वो सिखा रहे थे लोगों को कि अगर तुम यहां अंतिम हो तो वहां प्रथम होगे, अगर यहां दरिद्र हो तो वहां संपत्ति के मालिक होगे, अगर यहां विनम्र हो तो वहां मर्तबा मिलेगा। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ शिष्य जिम्मेवार, जीसस कहीं ज्यादा जिम्मेवार है। ये बात ही व्यर्थ है, ये वही लोभ, वही वासना नए आयाम में, लेकिन कुछ भेद नहीं, वासना वासना है, चाहे धन यहां चाहो और चाहे धन परलोक में चाहो, लोभ लोभ है, चाहे यहां इकट्ठा करना चाहो और चाहे परलोक में पुण्य इकट्ठा करना चाहो। मैं दिल्ली में था जुगल किशोर बिरला मिलना चाहते थे। मेरी कुछ बहुत उत्सुकता नहीं थी, लेकिन जिनके घर मेहमान था सेठ गोविंददास, उनके बहुत संबंध थे जुगल किशोर बिरला से। दोनों गांधीवादी, दोनों गांधी के पुराने अनुयायी, उन्होंने बहुत आग्रह किया कि इनकार करना ठीक नहीं। वृद्ध हैं वे और मिलने को खुद उत्सुक है, तो मिलने में क्या हर्ज। मैंने कहा ठीक। जुगल किशोर बिरला ने मुझसे जो पूछा वो यह कि मैंने इतने मंदिर बनवाए, इतनी धर्मशालाएं बनवाई, इतना दान पुण्य किया, इस सब का मुझे क्या फल मिलेगा परलोक। मैंने उनसे कहा यहां भी लोभ वहां भी लोभ, यहां भी मारवाड़ी रहे वहां भी मारवाड़ी, मर के भी सिलसिला तुम अपना ही जारी रखोगे, इसलिए मंदिर बनवाए तो फिर वे मंदिर ना रहे, इसलिए धर्मशालाएं बनवाई तो वे धर्मशालाएं ना रहे। ये तो एक तरह की रुष्बत हुई, ये तो एक तरह का सौदा हुआ, ये तो सीधे धंधे की बात हुई। अब भीतर इरादा होगा कि मूल तो वसूल करना ही है, चक्रवृद्धि ब्याज भी लेना, मैंने उनसे कहा कुछ इसका फल नहीं होगा। पहली तो बात यह कि मैं सोचते नहीं कि आप स्वर्ग जा सकते, अगर गए भी तो मंदिरों धर्मशालाओं और इत्यादि जो तुम सोचते हो कि पुण्यकारी किए उनके कारण न जाओ, अगर जाओगे तो एम्बेसडर कार जो बनाई उसके कारण जाओ। वो कहने लगे मतलब एम्बेसडर कार का इससे क्या संबंध, इसका संबंध है एम्बेसडर कार में जो भी लोग बैठते राम राम करके यात्रा करनी पड़ती, दचके पर दचके आते, तो जितने लोगों को तुमने राम नाम करवा दिया है, राम नाम सत्य, राम नाम जान्यो नहीं, तुमने जनवा दिया, तुमने जो अद्भुत चीज बनाई है एम्बेसडर कार जिसमें हर चीज आवाज करती सिर्फ हॉर्न को छोड़कर, इस चमत्कार के कारण तुम अगर चले जाओ स्वर्ग तो बात अलग, अन्यथा और तो मैं कोई कारण नहीं देखता। मैंने उनसे कहा सच बात तो यह है कि न कोई स्वर्ग है न कोई नर्क है, ये पंडित पुरोहितों की ईजादें, ये तुम्हारे भीतर वासना की अग्नि में ईंधन डालना है। पंडित पुरोहित भली भांति जानते कि तुम्हारे भीतर सबसे महत्वपूर्ण बातें दो हैं, लोभ और भय। अगर मनुष्य का शोषण करना तो बस इन दो ही के आधार पर हो सकता है, भयभीत करो, नरक का भय दिखाओ और प्रलोभित करो, स्वर्ग का प्रलोभन दिखाओ। लेकिन सुन ली उन्होंने बात, रुचि नहीं, कैसे रुचि, कहने लगे तो सब मंदिर जो बनाए व्यर्थ गए, मैंने कहा बिल्कुल व्यर्थ गए। कहने लगे आप अजीब आदमी हैं, अब तक मैंने न मालूम कितने साधु संतों से ये बात पूछी, सबने कहा कि नहीं आपने महान कार्य किया। मैंने कहा वो साधु संत नहीं, वो उसी लंबे धोखे और षड्यंत्र के भागीदार और रिश्तेदार जो दोहरे काम करते रहे, जिसने अमीरों को चूसा दान के नाम पर और गरीबों को शांत बना दी कि मत घबराओ तुम्हारी गरीबी बड़े फल लाएगी, तुम दरिद्र नारायण हो। अब ये बड़े मजे की बात है, महात्मा गांधी के बड़े से बड़े शिष्य थे जमनालाल बजाज। महात्मा गांधी को साबरमती से सेवाग्राम वर्धा ले आने वाले वही थे, उन्होंने ही गांधी का आश्रम निर्मित किया, धन लगाया। गांधी उन्हें अपना पुत्रवत मानते थे और जब उन्होंने मंदिर बनाया, मंदिर तो बनाना ही पड़ता नहीं तो स्वर्ग जाओगे कैसे, तो मंदिर का नाम रखा लक्ष्मी नारायण मंदिर। मैं उनके घर मेहमान था, जमनालाल बजाज तो चल चुके थे लेकिन उनकी पत्नी जानकी देवी बजाज जिंदा थी। मैंने उनसे पूछा कि गांधी के बड़े भक्त थे, इतने भक्त कि गांधी उनको अपना बेटा कहते थे और गांधी जिंदगी भर ये बकवास लगाए रखे दरिद्र नारायण की, कम से कम मंदिर का नाम दरिद्र नारायण मंदिर रखना था लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये शोभा देता है, ये उचित है। और न गांधी ने ऐतराज उठाया और न विनोबा ने ऐतराज उठाया, ये सब लक्ष्मी नारायण के मंदिर के समर्थन में रहे आए। ये पंडित पुरोहित और साधु संतों की तथाकथित जमात बड़ी होशियार है, धनपति को कहती कि लक्ष्मी नारायण, गरीब को कहती दरिद्र नारायण, धनपति को कहती तुम्हें धन मिला है तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण, और गरीब को कहते हैं कि घबराओ मत, गरीबी को शांति संतोष से झेल लो, आगे बड़ा मर्तबा मिलेगा। इसलिए तो इस देश में 5000 वर्षों में कोई क्रांति नहीं हो सकी। क्रांति हो कैसे, गरीब को सांत्वना दी जा रही कि स्वर्ग में तू प्रथम होगा मत घबरा, वो स्वर्ग की आशा में बैठा हुआ है, वो कल की आशा में बैठा हुआ है, कल जो कि कभी आता नहीं, कल जो कि सरासर झूठ। प्रेम मूर्ति, पहली तो बात यह है मर्तबा चाहो ही मत, मर्तबे का क्या करोगे, मर्तबे का मतलब क्या होता है, और लोग तुम्हें सम्मान दें, और लोगों से सम्मान हम चाहते क्यों, इसलिए चाहते हैं कि हम स्वयं में अपने भीतर एक हीनता की ग्रंथि अनुभव करते, ये हमारा मनोविज्ञान जिसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर हीनता की ग्रंथि अनुभव करता है उस हीनता के बोध के कारण ही वो दूसरों से सम्मान चाहता, ताकि किसी तरह भीतर का गड्ढा भर जाए। मगर भरता नहीं ये गड्ढा, क्योंकि बाहर का सम्मान भीतर के गड्ढे को भरेगा कैसे? कोई उपाय नहीं इस तरह भरने का। बाहर की संपत्ति भीतर की दरिद्रता को नहीं मिटा सकती, न बाहर का यश न बाहर की प्रतिष्ठा भीतर किसी तरह के अंतर ला सकती। भीतर और बाहर का जगत विपरीत आयामों में फैले हुए, इसलिए जो लोग बाहर धन की दौड़ में लगे हैं उनका कारण भी एक है, भीतर निर्धनता अनुभव करते। अब कैसे इस निर्धनता को झुटलाएं, बाहर धन का ढेर इकट्ठा कर दें, दुनिया के सामने प्रमाणित कर दें कि मैं गरीब नहीं हूं, ये हो सकता है। दुनिया के सामने प्रमाणित हो जाए कि तुम गरीब नहीं हो, मगर क्या तुम स्वयं अपने भीतर अमीर हो जाओगे? धन तो बाहर है, बाहर ही रहेगा। भीतर तुम जितने खाली थे शायद उससे भी ज्यादा खाली मालूम पड़ोगे, क्योंकि बाहर के धन की पृष्ठभूमि में तुलना में, और जीवन में तुलना बड़ी महत्वपूर्ण है। चीजें छोटी या बड़ी तुलना में दिखाई पड़ती। प्रसिद्ध कहानी है कि अकबर ने एक दिन दरबार मां के एक लकीर खींच और अपने दरबारियों से कहा कि इसे बिना छुए छोटा कर दो। कोई ना कर सका बिना छुए। सीधा गणित यही था कि छुए तो छोटी कर दे, मिटा दे लकीर का एक हिस्सा, आधी लकीर मिटा दे तो आधी छोटी हो गई, मगर छूना मत लकीर को और छोटी कर दे। बीरबल उठा अंत में और उसने एक बड़ी लकीर उस लकीर के नीचे खींच दी, उस लकीर को छुआ नहीं और लकीर छोटी हो गई। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षवाद का जो सिद्धांत खोजा, बीरबल ने उसका ही प्रयोग लकीर के पास एक बड़ी लकीर खींच कर दिया। तुम्हारे बाहर जब धन का ढेर लग जाएगा, धन का गौरी शंकर तुम अपने चारों तरफ खड़ा कर लो पहाड़, तब तुम्हें अपनी दरिद्रता और खलेगी, तुम्हें भीतर का खालीपन और भारी लगेगा। बाहर की पहाड़ियां तुम्हारे भीतर की खाई को और गहरा करके दिखलाएंगी। बाहर प्रतिष्ठा मिल सकती, सम्मान मिल सकता है, सस्ता है मामला, जरा सी शर्तें पूरी करनी, लोगों की अपेक्षाएं पूरी कर दो और कोई बहुत महंगा मामला नहीं। न मालूम कितने मूढ़ कर लेते। सच तो यह है कि बुद्धिमानी की कोई जरूरत ही नहीं। अगर लोग कहते हैं उपवास करो तो उपवास कर लो, अगर लोग कहते हैं कि सिर के बल खड़े हो जाओ तो सिर के बल खड़े हो जाओ और सम्मान मिलना शुरू हो जाए। मैं गांव से गुजरा, गांव के लोगों ने कहा कि बड़े संयोग की बात कि खड़े श्री बाबा भी आज गांव में। मैंने कहा उनकी खूबी क्या? उन्होंने कहा खूबी वो आज वर्षों से खड़े हुए। और भी कोई खूबी? आप भी क्या बातें करते हो? कहने लगे यही क्या कोई कम खूबी है कि वो सिर्फ खड़े ही रहते हैं, बैठते ही नहीं। रात में भी वो बैसाखियों पर खड़े रहते थे, छप्पर से रस्सी बांध के उसको पकड़े रखते थे और दो आदमी उनको संभाले रखते थे कि कहीं गिर न जाए। जब मैं उस रास्ते से गुजरा जहां वो खड़े हुए थे तो मैंने देखा कि अब वो बैठना भी चाहें तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि पैर उनके सूज गए, हाथी पांव हो गए, सारा शरीर तो ऊपर सूख गया, सूख ही जाएगा, सारा खून पैरों में ही आ गया। उनकी दयनीय दशा मैंने देखी, आंखें निस्तेज हो गईं, चेहरा मुर्दा है, सिर्फ पैर जिंदा रह गए और सम्मान चल रहा है, भीड़ लगी चरण छूने वालों की, फूल चढ़ाने वालों की, रुपए चढ़ाए जा रहे हैं, गहने चढ़ाए जा रहे हैं, खड़े रहने के लिए कोई बुद्धिमत्ता की जरूरत है? सिर के बल खड़े होने के लिए कोई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है? योगासन साधने के लिए कोई बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है? जितनी कम बुद्धि हो उतनी आसानी से हो जाएंगे ये काम। बुद्धिमान आदमी थोड़ा विचारेगा भी, बुद्धू इन कामों को जल्दी कर लेगा, मर्तबा मिल सकता है, आदर मिल सकता है, अहंकार को खूब पोषण मिल सकता है, बस समाज की मूढ़ अपेक्षाओं को पूरा कर दो। जिस समाज के भीतर जीते हो उस समाज की जो आकांक्षा है उसको पूरी कर दो, मगर इससे तुम्हारे भीतर की हीनता नहीं मिटेगी, वह तो बनी ही रहेगी। भीतर की हीनता मिटती है सिर्फ भीतर प्रवेश करने से। वो जो भीतर का खालीपन है उसको भरना नहीं है, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का स्वभाव है। वो जो तुम्हारे भीतर शून्य है उसको पहचानो, उसी शून्य में सब राज छिपा है, वही शून्य ध्यान है, उसी शून्य का साक्षात्कार समाधि। तुम्हें मिटना नहीं है, तुमने जो अपने को समझ रखा है वो तुम नहीं हो, इतना जानना है, बस इसी जानने में मिटना हो गया। और तब ये सवाल उठता ही नहीं कि मर्तबा मिलेगा। सत्य का अनुभव पर्याप्त, सत्य का अनुभव परम संतुष्टि ले आता, लेकिन पहले से ही ये इरादे रख के मत चलो, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तू मर्तबा चाहे, अगर तू मर्तबा चाहे, बस भूल हो गई। फिर तुम मिटाओगे भी हस्ती को तो भी भीतर तुम मर्तबा चाहोगे, इसलिए मिटा रहे हो। कैसे मिटा पाओगे? सब झूठ हो जाए। मैं तुमसे कहता हूं कि पहचान लो अपनी हस्ती को तो जो नहीं है वो मिट जाएगी और जो है वह प्रकट हो जाएगी, और जो है वह प्रकट हो जाए तो ही असली बहार आती, वसंत आता है, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। निश्चित बीज जब मिट्टी में मिल जाता है तो ही अंकुरित होता है, तो ही उसमें फूल खिलते, पल्लवित होता है, फल लगते। मगर एक बात ख्याल रखना कि तुम्हारा जीवन बीज और वृक्ष के जीवन से बहुत भिन्न है। तुम्हारे भीतर बीज को नहीं मिटना, अहंकार तुम्हारा बीज नहीं है, सिर्फ भ्रांति है, आभास, रस्सी में देखा गया सांप, मेरे गांव में कबीर पंथी महंत साहबदास, साधु संत, शंकराचार्य के बाद इस प्रतीक का बहुत उपयोग करते रहे। रस्सी में सांप, ये संसार सब माया। साहबदास जी ये निरंतर समझाते थे कि संसार माया, ये तो रस्सी में जैसे सांप। बहुत मैंने सुना उनको, मैं उनका खास सुनने वाला था, क्योंकि वो ऐसी ऐसी मूढ़तापूर्ण बातें कहते थे। और मैं उनसे ऐसे प्रश्न पूछता था कि वो हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार रहते और हर चीज को सिद्ध करते थे जो उसका उद्गम वेद में। ऐसी ऐसी चीजों का उद्गम वेद में है कि जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने उनसे पूछा कि रेलगाड़ी, इसका उद्गम वेद में कहां है? कई दिन खोजबीन करने के बाद उन्होंने कहा इसका वेद में उद्गम है, क्योंकि ये कहा गया है कि परमात्मा ने सब सरकती हुई चीजें बनाई। रेलगाड़ी यानी सरकती हुई चीज, बड़े खोजी थे। वेद में सब होना ही चाहिए। उनकी ये सुनते सुनते बकवास कि संसार सब माया है, और उनके जीवन को मैं देखता था और उनकी बातें सुनता था। बड़ा मठ था कबीर पंथियों का, उसके वो महंत थे, उसका बड़ा बगीचा था। मैं उनके बगीचे में अक्सर पहुंच जाता था उनके फल चुराने। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मैंने कहा सब माया है साहबदास जी। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम, कहां फल, कहां वृक्ष, कहां मैं, कहां आप। कहने लगे ये ज्ञान की बातें यहां ना करो। मैंने कहा आपसे ही सुनी है। मैं उनके कुएं में स्नान करता था, उससे वो बहुत नाराज होते। उनका कुआ प्यारा था, काफी बड़ा था और ज्यादा गहरा भी नहीं था, इसलिए सीधे ऊपर से छलांग लगाई जा सकती, और उसकी सफाई के लिए उन्होंने लोहे की सीढ़ियां लगा रखी, इसलिए लौटने में कोई अड़चन न थी। एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया कुएं के भीतर, वो एक बांस ले आए और मुझे बांस से मारे। मैंने उनसे कहा साहबदास जी भूल गए आप, ये सब संसार माया है। अब माया कुआ, माया जल, माया मैं, उन्होंने कहा कि आज तुझे ठीक करके रहूंगा, आज तुझे निकलने नहीं दूंगा। और अपने शिष्य को कहा कि जाके इनके पिता को बुला के लाऊं। पिता मेरे उनके दोस्त थे, क्योंकि आज रंगे हाथ इसे पकड़ लिया, मेरा कुआ बर्बाद किए दे रहा। मैंने कहा आप बेच तो रहे हैं वो ठीक, मगर मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी। अगर एक सेकंड और मुझे कुएं के भीतर रहना पड़ा फिर मैं आपको भरोसा नहीं देता। रोको उस आदमी को, नहीं तो पछताओगे। जल्दी से मुझे बाहर निकाला। कहने भैया तू माफ कर, ये काम मत करना, कम से कम यही हम पानी पीते। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता, सब माया है। उनकी बातें सुन सुन के कि ये सब रज्जू, मैं सांप, वो मेरी गली से निकलते थे पड़ोस से, क्योंकि पीछे मेरे मकान के उनका मठ था। रोज सांझ को प्रवचन देने के बाद वो गली से गुजरते थे। मैंने देखा कि प्रयोग कर लेना ठीक, अगर ये कहते हैं सच में ही तो इतना बोध तो इनको होगा। तो बाजार में एक आदमी सांप बेच रहा था, कागज के सांप, वो मैं खरीद लाया और एक पतले धागे में बांध के अपने घर के भीतर छिप रहा। वो निकले कोई 9 बजे रात, मैंने उस सांप को धीरे धीरे रस्सी से खींचना शुरू किया। जैसे उन्होंने सांप देखा, क्या भागे, घबराहट में गिर पड़े, फ्रैक्चर हो गए। मैं पकड़ा गया, लेकिन मैंने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये रोज समझाते हैं कि सारा संसार रस्सी में सांप जैसा है, तो मैंने सोचा कम से कम इतना बोध तो इनको होगा ही कि झूठे सांप से ये धोखा ना खाएं। ये झूठे सांप से धोखा खा गए। अब इन्होंने अगर अपनी हड्डी तोड़ ली तो मेरा कोई जिम्मा बने, मेरा क्या कसूर। मैं तो सिर्फ एक झूठे सांप को चला रहा था। ये संयोग की बात है कि निकल आए, कोई इनके लिए ही नहीं बैठा। और कम से कम इनको तो सिद्ध करना था कि बेफिक्री से निकल जाते, मगर भागे क्यों, घबराए क्यों। वो आखिरी दिन था, फिर उन्होंने संसार रस्सी में सांप बैठे ऐसा कहना बंद कर दिया। कम से कम जब मैं उनकी सभा में जाता तब वो नहीं कहते, क्योंकि जैसे ही मैंने देखा कि अब ये कहने जा रहे हैं कि मैं हाथ ऊपर कर देता है, सारी बात खोल दूंगा। मनुष्य और उसके सहस्त्र दल कमल के खुलने के बीच ठीक वैसा ही नाता नहीं है जैसा बीज और वृक्ष के बीच। बीज तो यथार्थ सत्य है, लेकिन मनुष्य का अहंकार तो बिल्कुल अयथार्थ असत्य है। मैं तुमसे कहता हूं संसार सत्य है, मैं नहीं कहता कि संसार माया है। इस तरह की मूढ़तापूर्ण बातें तुम्हारे जीवन को विकृत करने का कारण बनी। संसार परिपूर्ण सत्य है, लेकिन अगर कोई चीज असत्य है तो तुम्हारा अहंकार। अहंकार केवल आभास, इसलिए मिटाना नहीं है प्रेम मूर्ति, सिर्फ देखना है। देखते ही मिट जाता है। सिर्फ भीतर रोशनी जलानी है, ध्यान, ध्यान का दिया जला कि अहंकार विदा हुआ, और तब आ जाता है वसंत, तब खिल उठते हैं फूल, तब जीवन सुगंध से भर जाता है। मैं अहंकार मिटाने को नहीं कहता, क्योंकि जब भी किसी चीज को मिटाने को कहा जाएगा तो आदमी पूछेगा क्यों, कोई हेतु तो होना चाहिए। मिटाने का श्रम करना है, बनी बनाई चीज को गिराना है। जिंदगी भर जिसको सजाया है, संवारा है, उसको समाप्त करना, अर्थी पे चढ़ाना है, क्यों। उसी क्यों का उत्तर ये तुम्हारे धर्म गुरु दे रहे हैं, मर्तबा मिलेगा, इसलिए स्वर्ग का राज्य मिलेगा, इसलिए स्वर्ग में पुण्यों का लाभ मिलेगा, इसलिए फिर वो हेतु देना जरूरी हो जाता। मैं तुमसे मिटाने को नहीं कहता, और मिटाने की बात में ये तुमने मान ही लिया कि अहंकार सत्य है, और सत्य को क्या मिटाया जा सकता। मिटाने की बात में तुमने ये स्वीकृति ही दे दी कि अहंकार एक तथ्य है जिसको मिटाना है। तुम्हारी स्वीकृति उसे और मजबूत करेगी, तुम जितना मिटाने की कोशिश करोगे वो उतना मजबूत होगा, क्योंकि भ्रांति तुम्हारी कायम है। इसलिए तुम देखोगे तथाकथित विनम्र लोग जो हमेशा कहते हैं कि हम तो आपके पैर की धूल, जरा इनके चेहरों पर देखो, यूं तो कहते हैं पैर की धूल, जरा इनकी नाक पर पढ़ो तो अहंकार लिखा हुआ है। ये कह ही इसीलिए रहे हैं कि हम आपकी पैर की धूल है, कि ताकि मर्तबा मिले। इनके कहने के पीछे इरादे कुछ और, ये विनम्रता के धोखे अहंकार का बचाव है, ये अहंकार को और भी सौंदर्य देना है, एक झूठ को और सौंदर्य देना और रंग देना। नहीं, मैं तुमसे मिटाने को नहीं कहता। मिटाने की बात तो तब उठती है जब कुछ हो, अहंकार है ही नहीं। बोधि धर्म से सम्राट वु ने पूछा था कि मैं अहंकार से बहुत पीड़ित हूं, लाख उपाय किए मिटाने के, ये मिटता नहीं। आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, अब आप आ गए हैं भारत से यात्रा करके चीन, और मैंने बड़ी प्यारी कहानियां आपके संबंध में सुनी, क्या आप मेरे अहंकार को मिटा सकते हैं? मैं तो हार गया, मैं तो जो कर सकता था किया, जो मुझसे कहा गया किया, जो साधनाएं जो तपस्या मुझसे कही गई मैंने की, लेकिन मैं पाता हूं कि अहंकार तो बच ही जाता, कहीं ना कहीं किसी कोने कांतर में छिप ही जाता, फिर लौट आता है, पीछे के दरवाजे से लौट आता, यहां से फेंको पीछे के दरवाजे से आ जाता, दरवाजे बंद करो खिड़कियों से आ जाता, खिड़कियां बंद करो रंध्रों से आ जाता, मगर जरूर आ जाता, अनिवार्य रूपेण आ जाता। अब मैं हार गया। कम से कम एक बात तो वो ने ठीक कही कि ईमानदार आदमी था, इतनी परख उसने रखी कि मेरे मिटाने के सारे क्रम व्यर्थ हो गए, सारे उपक्रम असार गए। बोधि धर्म ने कहा फिर यू करो, तुम नहीं मिटा सके मैं मिटा दूंगा। सुबह 3 बजे तुम आ जाओ, मैं जहां ठहरा हूं पहाड़ी पर, मगर अकेले आना, सम्राट बोलने का ठीक। और जब वो सीढ़ियां उतर रहा था उस मंदिर की जिसमें बोधिधर्म ठहरे थे, तो बोधिधर्म ने चिल्ला के कहा कि एक बात और ख्याल रखना, अपने अहंकार को साथ ले आना, नहीं तो मैं खत्म कैसे करूंगा। ऐसा ना हो कि अहंकार को घर ही छोड़ाओ। अकेले आना इसका ये मतलब नहीं है कि अहंकार को घर छोड़ाना, अकेले आना मतलब ये भीड़ भाड़ दरबारियों की, ये खुशामदियों की, ये चमचों का जुलूस साथ मत लाना, अकेले आना, मगर अहंकार को जरूर ले आना, भूल चूक ना करना, क्योंकि तुम लाओगे तो ही तो मैं उसको खत्म कर सकूं। सम्राट वो थोड़ा हैरान हुआ कि यह आदमी होश में है या विक्षिप्त। आदमी देखने में तो अद्भुत मालूम होता, इसके पास की आभा, इसकी ज्योति, इसकी आंखों की धार, इसके वचनों की चोट, मगर ये क्या बात कि अहंकार को भूल मत आना। अरे अहंकार तो भीतर है, भूल कहां से आऊंगा। अगर अहंकार को बाहर ही रख सकता तो मैं खुद ही छुटकारा ना पा लेता, रख के बाहर निकाल के तलवार खंड खंड कर देता कभी का। अहंकार को पकड़ ही नहीं पाता हूं, भूल कैसे आऊंगा। अहंकार तो भीतर है तो मेरे साथ आएगा। ये क्या बात कही, सो ना सका रात, सोचने लगा जाऊं या ना जाऊं। 3 बजे रात, अंधेरी रात, बिना किसी को साथ लिए जाना, और यह आदमी पता नहीं क्या करेगा। और आज तक किसी ने मुझसे नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हारा अहंकार खत्म कर दूं। कुछ मारपीट ना करने लगे, और डंडा रखता था बोधि धर्म, और बोधि धर्म की आंखें बड़ी थी। और उसकी आंखें देख के कोई डर जाए, और उसके हाथ का डंडा, और उसके शब्द भी बड़े धार वाले थे, तलवारें थी उसके शब्द, चोट बेरहमी से करता था। थोड़ा संकोच में था, जाऊं न जाऊं, जाऊं न जाऊं, रात भर सो न सका, लेकिन आकर्षण भी लगता था। एक आदमी ने तो पहली दफे जीवन में कहा है कि मिटा दूंगा, फिर दोबारा ऐसा आदमी मिले न मिले खतरा लेने जैसा है। अरे बहुत से बहुत डंडे मारेगा और क्या करेगा, कोई मार ही ना डालेगा। सम्राट आया, पहली बात बोधिधर्म ने पूछी, अहंकार ले आए कि नहीं। सम्राट ने कहा, आप भी कैसी बातें करते, रात भर में सो ना सका इसी बात के कारण। अब फिर वही बात, अरे अहंकार मेरे भीतर, छोड़ना भी चाहूं तो छूटता नहीं, भूल कहां आऊंगा। एक क्षण को नहीं भूलता, हर घड़ी पकड़े हैं मुझे, जकड़े हैं मुझे। बोधिधर्म ने कहा, तो तुम कहते हो भीतर है। सम्राट ने कहा, निश्चित। तो बोधिधर्म ने कहा, आंख बंद कर, मैं ये डंडा लिए तेरे सामने बैठा हूं, तू भीतर खोज, और जब तुझे भीतर मिल जाए तो बता देना कि मिल गया, एक ही हाथ में सफाया कर दूंगा। सम्राट बहुत घबराया कि सफाया किसका करेगा, इस सफाया मेरा करेगा या मेरे अहंकार का करेगा। और ये डंडा लिए सामने बैठा, यदि खोपड़ी वगैरह ना खोल जाए। लेकिन बोधि धर्म की मौजूदगी, उसके हाथ में डंडे का होना, और ये स्पष्ट सूचना कि तू पकड़ भर पाए, पहचान भर पाए कि ये रहा, बस मुझे कह देना कि ये रहा, इशारा भर कर देना। एक परिणाम ये हुआ कि बोध धर्म की मौजूदगी ने सम्राट वू को सोने न दिया, नहीं तो झपकी लग जाती। रात भर का जागा था, 3 बजे बैठता आंख बंद करके झपकी खा जाता, मगर वो आदमी सामने बैठा डंडा मारे, खोजने चला, पहली दफा खोजने चला, पहली दफा भीतर खोजने चला है कहां। जितना खोजा उतना हैरान हुआ, जितना खोजा उतना ही नहीं पाया। खोज खोज के थक गया, सब तरफ भीतर जांच पड़ताल की कहीं भी न था। सुबह होने लगी, सूरज उगने लगा और बोधिधर्म ने देखा एक अपूर्व शांति, एक अपूर्व मौन, एक अद्भुत प्रसाद सम्राट के ऊपर उतरना शुरू हो गया। इधर सुबह के सूरज का उगना, ताजी ताजी किरणें, जैसे कि सम्राट के भीतर भी एक नया सूरज उगा है। जैसे बाहर भी सुबह हो गई, भीतर भी सुबह हो गई। बोधिधर्म ने कहा कि अब आंख खोलो और अब अपनी बात कह दो। मिला सम्राट, वो कुछ बोला नहीं, सिर्फ बोधिधर्म के चरणों पर गिर पड़ा और उसने कहा कि नहीं मिला। और बात साफ हो गई कि मैं जिसे मिटाने में लगा था वो है ही नहीं, इसलिए कैसे मिटा सकता था। मैं एक झूठ से लड़ रहा था और जब भी तुम झूठ से लड़ोगे तो हारोगे। इसलिए नहीं कि झूठ मजबूत होता है, झूठ होता ही नहीं इसलिए हारोगे। अंधेरे से लड़ोगे तो जीत नहीं सकते, इसलिए नहीं कि अंधेरा महाशक्तिशाली, अंधेरा है ही नहीं, सिर्फ रोशनी का अभाव है। अहंकार ध्यान का अभाव है, जैसे अंधेरा प्रकाश का अभाव है। इसलिए फिक्र ही मत करो अहंकार की, वो गलत फिक्र है। ध्यान का दिया जलाओ। अगर तुम्हें अपने घर के अंधेरे को हटाना है तो सिर्फ दिया जलाओ। तुम्हारी दृष्टि दिए जलाने पे लगनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि अंधेरे को हटाने में लग गई तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। क्या करोगे? धक्के मारोगे, अंधेरे से लड़ोगे, तलवार चलाओगे, कुछ भी करोगे, अंधेरा नहीं कटेगा, अंधेरा नहीं हटेगा। तुम खुद ही हार जाओगे, थक जाओगे, गिर पड़ोगे और स्वभाव तक तर्क कहेगा कि अंधेरा बड़ा मजबूत है, मिटते ही नहीं। कितने ही दंड बैठक लगाओ और कितनी ही ताकत बढ़ाओ, कुछ अंतर न पड़ेगा। कितनी ही पहलवानी करो, हार निश्चित। और ख्याल रखे, फिर से दोहरा दूं, हार इसलिए निश्चित नहीं है कि अंधेरा शक्तिशाली, हार इसलिए निश्चित है कि अंधेरे का अभाव है, अंधेरा है ही नहीं। तुम किससे लड़ रहे हो? जो नहीं है, जो नहीं है उसको कैसे काटोगे, कैसे हटाओगे? हजारों साल से धर्मों ने यही शिक्षा दी है, अहंकार मिटाओ, अहंकार हटाओ, अहंकार गलाओ। और उसका परिणाम ये हुआ है कि लोग व्यर्थ के संघर्ष में लीन। यही ऊर्जा जो तुम अंधेरे या अहंकार से लड़ने में लगा रहे हो, रोशनी बन सकती। मैं तुमसे नहीं कहता कि अहंकार को मिटाना, मैं तो कहता हूं ध्यान को जगाना। तुम्हारे भीतर सोई हुई क्षमता है ध्यान की, बस उसको जगाओ। जैसे जैसे तुम शांत होगे, मौन होगे, तुम्हारे भीतर रोशनी फैल जाएगी, सुबह हो जाएगी। और तब तुम देखोगे कि अंधकार सिर्फ अभाव था, अहंकार था नहीं, सिर्फ एक सपना था। संसार सत्य है, आत्मा सत्य है, शरीर सत्य है, पदार्थ सत्य है, अहंकार असत्य है। अहंकार के अतिरिक्त और कोई चीज असत्य नहीं। प्रेम मूर्ति, मगर ये तथाकथित सूफी वचनों के आधार से मत जीना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। ये जिसने भी कहा होगा, अज्ञानी, उसे ध्यान का कोई अनुभव नहीं, सूफी नहीं है वह, उसने तसव्वुफ नहीं जाना, क्या खाक सूफी होगा, तुकबंद होगा कोई। कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, दाना के संबंध में तो सच है, बीज के संबंध में सच, लेकिन तुम्हारे संबंध में सच नहीं। और इस तरह के वचन तुम्हारी दिशा को गलत तरफ मोड़ देते। मेरी बात सीधी साफ है, दो टूक है। ध्यान पर सारी ऊर्जा को केंद्रित करो, ध्यान के अतिरिक्त अपनी ऊर्जा को और किसी दिशा में प्रवाहित मत होने दो, सारी ऊर्जा ध्यान पर ही बरस जाए तो क्रांति अपने आप हो जाती, अहंकार भी नहीं पाया जाएगा, ईर्ष्या भी नहीं पाई जाएगी, लोभ भी नहीं पाया जाएगा, मद मत्सर ये सब अंधेरे के ही खेल, अंधेरे की ही तरंग, ये सब एक साथ विदा हो जाएंगे। लेकिन तथाकथित धर्मों ने तुमसे अलग अलग लड़ाई करने को कहा है, अहंकार से लड़ो, लोभ से लड़ो, मोह से लड़ो, लड़ते ही रहो, जन्मों जन्मों लड़ोगे और कुछ भी ना पाओगे, लड़ो मत। मैं कहता हूं जागो, दूसरा प्रश्न, भगवान कल आपने कहा कि मोहम्मद और कृष्ण की बहुत सी बातों से आप राजी नहीं, और कृष्ण की हिंसा को आपने हिटलर आदि की हिंसा से भी ज्यादा खतरनाक बताया, दूसरी ओर कृष्ण के बहुत से वचनों को आप अद्भुत कहते, क्या हिंसा का इतना अनुमोदन करने वाला भी अद्भुत सत्य वचन कह सकता है, कृपया समझाने की अनुकंपा करें। श्याम तलरेजा, पहली बात, कृष्ण ने जो भी कहा है वह एक ही चित्त की दशा में नहीं कहा गया है, कुछ वचन है जो कृष्ण ने तब कहे होंगे जब वे बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं थे, जब ऐसे ही सोए थे जैसे तुम सोए हो, कुछ वचन है जो उन्होंने तब कहे होंगे जब बुद्धत्व के करीब आ रहे थे, रात टूटने के करीब थी, आखिरी तारे डूबने लगे थे, हालांकि अभी सुबह नहीं हो गई थी मगर फिर भी अंधेरा जा चुका था, वह संध्या काल आ गया, वह बीच का अंतराल, जबकि सूरज अब उगा तब उगा, कि बस उगा ही, कुछ वचन तब कहे होंगे जब पूर्व पर सूरज की लाली फैल गई होगी, जबकि सूरज के आगमन की घोषणा हो गई होगी और कुछ वचन तब कहे होंगे जब सूरज उग गया होगा, कुछ वचन तब कहे होंगे जब सूरज शिखर पर आ गया होगा, मध्य आकाश में होगा, और कुछ वचन तब कहे होंगे जब सूरज अपनी परिपूर्ण प्रौढ़ता को पा लिया होगा, सांझ को सूर्यास्त के पहले, जब सूरज ने सारे आकाश का अनुभव कर लिया, जबकि सूरज पूरी यात्रा कर चुका। इसलिए अड़चन होती है, शास्त्रों में तो सारे वचन संग्रहित कर लिए गए, जैसे गीता, तुम कहोगे कि गीता तो एक ही समय में कही गई, युद्ध के प्रथम दिन जबकि कौरव पांडव इकट्ठे हो गए और अर्जुन युद्ध की हिंसा देखकर भयानक रक्तपात की संभावना देखकर विरक्त हुआ जा रहा है, तब गीता कही गई। तो तुम कहोगे गीता तो एक ही अवस्था में कही गई है, सच्चाई कुछ और है। ये बात ही बहुत बेहूदी मालूम होती, असंगत मालूम होती कि जब युद्ध के शंख बज चुके हों, योद्धा एक दूसरे के सामने युद्ध के लिए तत्पर हो चुके हों, तब यह 18 अध्याय वाली गीता कही जाए। ये तो बहुत समय लेगी, ये तो सिर्फ कथानक, ये तो कृष्ण के सारे वचनों को एक जगह इकट्ठा करके एक नाटकी प्रारंभ देना है। गीता में कृष्ण के जीवन के अलग अलग अनुभवों, अलग अलग मनोदशाओं, अलग अलग अनुभूतियों और अलग अलग भाव स्तर के सारे वचन संग्रहित। ये कौरव पांडवों का युद्ध, ये युद्ध के साथ गीता को जोड़ना एक प्यारा नाटकीय उपक्रम है, इसे एक कथा का रूप देना है, इसे एक निश्चित ढांचा देना है, मगर ये वचन अलग अलग स्तर में कहे गए और इसलिए मैं किन्हीं वचनों से राजी होऊंगा और किन्हीं वचनों का विरोध करूंगा, किन्हीं वचनों से थोड़ा राजी होऊंगा, किन्हीं वचनों से पूर्ण राजी होऊंगा, किन्हीं से आंशिक, किसी समग्र, और मेरे राजी होने या ना राजी होने के पीछे मेरी अपनी अनुभूति ही आधारशिला है, वही मापदंड, वही कसौटी। तुम्हारी अड़चन में समझ सकता हूं, तुम कहते हो ये कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति हिंसा का भी समर्थन किया हो इतना भयंकर और साथ ही वह अद्भुत सत्य वचन भी बोला, ये हो सकता है? आखिर अज्ञानी ही तो ज्ञान को उपलब्ध होते, आखिर सोए हुए लोग तो जागते, सपनों में भटके हुए लोग तो एक दिन सत्य को उपलब्ध होते। और आम तौर से रेखा खींचनी मुश्किल होती कि कब क्रांति घटी, खासकर कृष्ण के संबंध में हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि कब क्रांति घटी। वो कौन सा क्षण था जिसके बाद कृष्ण को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ? हिंदुओं की मौलिक धारणा की भूल के कारण ये रेखा नहीं खींची जा सकी, क्योंकि वे मानते हैं कृष्ण तो परमात्मा के अवतार, इसलिए वो तो पहले से ही बुद्धत्व को उपलब्ध, वो जन्मे ही बुद्धत्व को लेकर। उन्होंने बुद्धत्व पाया नहीं, लेकर ही आए, इसलिए सारा जीवन स्वीकार करना पड़ेगा उन्हें। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं, मैं कोई हिंदू नहीं, मैं कोई जैन नहीं हूं, मैं कोई बौद्ध नहीं, मैं किसी का अनुयायी नहीं, इसलिए मेरी एक स्वतंत्रता है जो अनुयायी की नहीं हो सकती। मैं सरलता से निर्णय कर सकता हूं, और मेरा अनुभव मेरी कसौटी, मेरी अनुभव पर जो बात सच उतरती उससे मैं सच कहूंगा, वो किसी ने भी कही हो, और जो मेरे अनुभव पर सच नहीं उतरती वो मैं गलत कहूंगा, वो किसी ने भी कही हो, जीसस ने कही हो, कृष्ण ने कही हो, बुद्ध ने कही हो, कुछ भेद नहीं पड़ता। मैं कृष्ण की हिंसात्मक दृष्टि से राजी नहीं हूं, कृष्ण की हिंसात्मक दृष्टि को मैं निश्चित ही हिटलर स्टालिन जैसे लोगों की हिंसा से बहुत ज्यादा खतरनाक मानता हूं, क्योंकि ये सारे लोग भला हिंसा किए हों लेकिन इनके पास हिंसा का कोई दार्शनिक समर्थन नहीं, इनके पास हिंसा की कोई तर्क प्रक्रिया नहीं, और कृष्ण ने हिंसा के लिए तर्क प्रक्रिया दी, एक दार्शनिक पृष्ठभूमि दी, वही खतरनाक बात है। दार्शनिक जो आधारशिला कृष्ण ने दी है वह महाभारत में हुई हिंसा को ही सही नहीं कर देती, वो तो सभी तरह की हिंसा को सही कर देती। कृष्ण ये कहते हैं कि शरीर तो मरा ही हुआ है, संक्षिप्त में तर्क इतना है कि शरीर तो मरा ही हुआ है क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, और आत्मा अमृत है, इसलिए आत्मा मर नहीं सकती। तो जब तुम किसी को मारते हो तो तुम इतना ही कर रहे हो, उसके शरीर और आत्मा को अलग कर रहे हो, इसमें मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं। शरीर मरा ही हुआ है, पहले भी मरा हुआ था, इसलिए मरे हुए को तो क्या मारोगे, आत्मा पहले भी अमर थी अब भी अमर, अमर को क्या मारोगे। तो ये तो यूं ही है जैसे कोई किसी के वस्त्र उतार दे, वो आदमी वस्त्रों के भीतर तो नंगा था ही, कोई वस्त्र उतारने से नंगा हो गया ऐसा नहीं, नंगा तो वस्त्र के भीतर था ही, वस्त्र उतारने से सिर्फ नग्नता प्रकट हो गई। तो कृष्ण कहते हैं कि हिंसा में कोई पाप नहीं, क्योंकि कोई मरता ही नहीं तो पाप कैसे लगेगा। अगर ये बात सच है तो इस दुनिया में जितने हिंसक हुए हैं फिर चाहे वो तैमूर लंगड़ा हो, चाहे चंगेज खान हो, चाहे नादिर शाह हो, उन्होंने कुछ हर्जा नहीं किया। धार्मिक कार्य कर रहे थे, अच्छे कार्य कर रहे थे, शरीर को आत्मा से अलग कर रहे थे, नीरक्षीर विवेक कर रहे थे, परमहंस थे। दूसरा तर्क कृष्ण ने हिंसा के लिए दिया है कि मृत्यु तो सुनिश्चित, श्वास श्वास सुनिश्चित, जिसको जब मरना है तभी मरना है। तू अर्जुन इस भूल में मत पड़ कि तू मारने वाला है। अरे मारने वाला परमात्मा है, वो तो पहले ही मार चुका है, तू निमित्त मात्र। अगर ये बात सच है तो सभी हत्यारों के संबंध में ये बात सच। फिर नाथूराम गोडसे को फांसी देने की क्या जरूरत है? महात्मा गांधी को भगवान पहले ही मार चुका हो। नाथूराम राम ही समझो, जरा नक कटे हैं इसलिए नाथूराम। काम तो राम के ही कर रहे, तो नाथूराम को तो महात्मा कहना चाहिए, परमात्मा के निमित्त बने। इनको फांसी देने की क्या जरूरत? फिर तो सभी हत्याएं, सभी पाप अंगीकृत हो जाते। तुम्हारी चोरी होनी तो ही होगी, तुम्हारे भाग में बदी थी, इसमें चोर का क्या कसूर है? तुम्हारी पत्नी को कोई भगा ले जाए, इसमें वो क्या कर सकता है? भगाने वाला परमात्मा पहले ही भगा चुका था। जरा इस तर्क की बेहूदगी देखो। इस तर्क के आधार पर तो जीवन असंभव हो जाए, और कृष्ण खुद भी इस तर्क के आधार पर जीते नहीं, इसलिए मैं बेईमान कहता हूं। क्योंकि जब दुर्योधन द्रौपदी के वस्त्र खींचने लगा तो बेचारा उसका क्या कसूर? भगवान पहले खींच चुका हो। सीधी साफ बात है, जब मृत्यु जैसी बड़ी चीज को भी भगवान पर छोड़ा जा रहा है, भाग्य पर छोड़ा जा रहा है, तो द्रौपदी का वस्त्र खींचना कोई बहुत बड़ी बात हो रही? फिर उसे पूरा नैतिक अधिकार था, क्योंकि जुए में उसने जीता था। वो अगर वस्त्र छीन रहा है तो कृष्ण को उसकी साड़ी बढ़ाने की क्या जरूरत? ये परमात्मा के काम में बाधा डाल रहे हैं। दुर्योधन परमात्मा का काम कर रहा है और ये भैया बाधा डाल रहे हैं, और बाधा डालने का कुल कारण इतना है कि द्रौपदी की बहन है, और ये खुद दूसरी स्त्रियों के वस्त्र चुरा चुरा के झाड़ों पे चढ़ के बैठते रहे, मगर वो इनकी बहन नहीं थी। सुबह रासलीला थी। बेचारे दुर्योधन ने सोचा होगा मैं भी थोड़ी रासलीला करूं। जब रासलीला ऐसी रस भरी चीज है तो कुछ मैं भी करूं। कृष्ण से ही प्रेरणा मिली होगी, वो भी रासलीला कर रहा था, तो उसको रासलीला क्यों नहीं करने देते? खुद दूसरी स्त्रियों के वस्त्र चुरा के झाड़ों पे बैठ जाते हो, तब ये बात नैतिक, तब ये बात धार्मिक, तब ये बड़े गजब का काम हो रहा है, तब इसका गुणगान होना चाहिए। और जब दुर्योधन को भी ऐसी ही आध्यात्मिक प्रेरणा उठी तो पाप होने लगा। कृष्ण इस तरह के जो वचन कहे हैं वो वचन शुद्ध राजनीतिक हैं और फैसिस्ट, और उनकी जितनी निंदा की जाए ठीक है, लेकिन कृष्ण ने बहुत से प्यारे वचन भी कहे, उनका मैं समर्थन करता हूं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं, मगर ये अलग अलग भाव दशाओं में कहे गए होंगे, यह बात सुनिश्चित है। और यही सत्य है मोहम्मद के संबंध, यही सत्य है बुद्ध के संबंध। मेरा चुनाव आणविक है, ये तुम्हें समझ लेना चाहिए। मैं तो एक एक चीज को कसौटी पर कसता हूं, मैं कोई सारी बातों को अंगीकार नहीं करता, चाहे कितने ही सम्मानित शास्त्रों में वे क्यों ना हो। अगर मेरे लिए गलत दिखाई पड़ती है तो मैं उन्हें गलत कहूंगा, चाहे जो परिणाम हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जब मुझे कोई चीज सही दिखाई पड़ती है तो मैं अपने को रोकूं ये कहने से कि वह बात सही, क्योंकि कहीं लोग ये ना समझें कि मैं असंगतियां कर रहा हूं। कभी कहता हूं सही किसी बात को, कभी कहता हूं गलत किसी बात को। मेरी दृष्टि आणविक, जैसे श्रीमद् भागवत का यह वचन, सुख दुख दो न छानियो इस्तता सुकृत भूकपुमान, अर्थात सुख और दुख का देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने किए का ही फल पाता है। यह बात एक दृष्टि से सही और दूसरी दृष्टि से गलत। इस दृष्टि से सही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना उत्तरदायित्व समझने की प्रेरणा देती, प्रत्येक व्यक्ति को अपना मालिक बनाती, कि तुम अपने दुखों के खुद कारण। और तुम अपने सुखों के भी खुद कारण, ये तुम्हारा चुनाव है। तुम ऐसी जीवन शैली चुन सकते हो जो स्वर्ग बन जाए, और तुम ऐसी जीवन शैली जी सकते हो जो नरक बन जाए। अगर इस बात का यह अर्थ लिया जाए तो मैं इसका समर्थन करूंगा। मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं कि कभी यह भी हो सकता है कि मैं किसी एक बात का, एक वक्तव्य का किसी खास अर्थ में समर्थन करूं और खास अर्थ में विरोध भी करूं। इसका दूसरा जो अर्थ है उसका मैं विरोधी हूं, और वही दूसरा अर्थ भारत की छाती पर पत्थर की तरह बैठा हुआ। दूसरा अर्थ इसका यह हुआ कि फिर समाज को रूपांतरित करने का कोई उपाय ना बचा। अगर तुम गरीब हो तो अपने पापों के कारण नहीं, उन लोगों के कारण जो चूस रहे। अगर तुम दुख भोग रहे हो तो अपने पापों के कारण नहीं, इसलिए कि समाज की एक ऐसी व्यवस्था में तुम जी रहे हो जहां सुख से जीने की कोई सुविधा नहीं, जहां चारों तरफ दुख पैदा करने के उपाय, इससे एक तरह की सामाजिक दासता पैदा होती। हजारों साल हो गए भारत में गरीब, लेकिन गरीबों ने कोई बगावत नहीं की। क्यों, कैसे बगावत करें? ये श्रीमद् भागवत का वचन उनसे ये कह रहा है कि तुम गरीब हो अपने कर्मों के कारण, पिछले जन्मों में किए कर्म, अब उनका तुम करोगे भी क्या, सिवाय सहने के और क्या उपाय? सह लो शांति से, धैर्य से अपने किए को भोग लो ताकि कर्म कट जाए। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है, और यही समाज के शोषक चाहते। अगर ये बात समझ में आनी शुरू हो जाए कि गरीबी का कोई संबंध तुम्हारे अतीत के पाप कर्मों से नहीं, और मैं तुमसे कहता हूं नहीं है, कोई संबंध नहीं, गरीबी सामाजिक व्यवस्था है, गुलामी सामाजिक व्यवस्था है। भारत 2200 साल गुलाम रहा। श्रीमद् भागवत के इस तरह के वचनों के ही कारण, क्योंकि क्या कर सकते हो, गुलामी हमारे भाग में बधी। छोटे छोटे कबीले इस देश पर आए जिनकी कोई ताकत न थी, कोई हैसियत न थी इस विराट देश को गुलाम बना सके बड़ी सुगमता से, क्योंकि इस देश के भीतर एक आध्यात्मिक गुलामी का षड्यंत्र सदियों से चल रहा है। लोगों ने अंगीकार कर लिया, दासता को अंगीकार कर लिया। भाग्य किया क्या जा सकता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं, परमात्मा के बिना हिलाए पत्ता नहीं हिलता। सो गुलामी कैसे हटेगी? जब वो हटाना चाहेगा तब हटेगी, जब हमारे कर्म बदलेंगे तब हटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो लुटेरे आए उनका कोई जुम्मा नहीं, जिन्होंने इस मुल्क को दलित किया, शोषित किया, इसकी छाती पर घूंघर मोती, उनका कोई दायित्व नहीं, हम ही जिम्मेवार। ये मामला ऐसा हो गया कि चार आदमी एक स्त्री को पकड़ के बलात्कार करें तो स्त्री जिम्मेवार है, पिछले जन्मों का फल भोग रही है। और ये चार सज्जन जो कर रहे हैं ये शायद पिछले जन्मों का पुण्य भोग रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने पिछले जन्मों में पुण्य किए होंगे, सो इनको पुरस्कार मिला है कि बलात्कार करो एक स्त्री से, और स्त्री अपना पाप भोग रही है। अगर इस तरह के सूत्रों का ऐसा अर्थ लिया जाए तो मैं विरोध करूंगा। इसलिए ये भी तुमसे कह दूं कि जरूरी नहीं है कि मैं किसी वक्तव्य का उसके सब अर्थों में समर्थन करूं, एक एक वक्तव्य के कई आयाम हो सकते। आयाम भी चुनने होंगे। यह मैं मानता हूं कि तुम अगर दुखी हो तो तुम्हारी जीवन दृष्टि में कहीं भूल है, और तुम्हारी जीवन दृष्टि में अगर भूल है तो तुम गरीब होके भी दुखी रहोगे, तुम धनी होके भी दुखी रहोगे। लेकिन तुम्हारी जीवन दृष्टि तुम्हारे गरीब होने और अमीर होने का कारण नहीं, उसके कारण अलग है। समाज की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैज्ञानिक तकनीकी औद्योगिक व्यवस्था, उसके हजार कारण। लेकिन एक बात तय है कि अगर तुम्हारे जीवन दृष्टि का कहीं मौलिक रूप गलत है तो तुम धनी भी हो जाओ तो भी दुखी रहोगे। तुम धन का उपयोग अपने दुख को बढ़ाने के लिए ही करोगे और क्या करोगे। एक आदमी को जो कि एक साधारण दर्जी था, शौक था, हर महीने एक रुपए की लॉटरी खरीद लेता था, 30 वर्ष से खरीद रहा था, न कभी उसे पुरस्कार मिला था, न कोई आशा थी मिलने की, पर आजतन हर महीने की 1 तारीख को 1 रुपया लगा देता, हर्ज भी क्या था। मगर यूं हुआ कि एक दिन एक बड़ी कार दरवाजे पर आके रुकी और थैलों में भर के रुपए लाए गए। उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा क्या हो रहा। उन लोगों ने कहा कि तुम धन्यभागी हो, लॉटरी तुम्हारे नाम खुली, प्रथम पुरस्कार तुम्हें मिला, ये 10 लाख रुपए हम फेंक दी, मामला खत्म, अब करना क्या है। और 10 लाख रुपए पा लिए तो शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा, सब तरह के उपद्रवों में पड़ गया, जुआ खेलने लगा, और लोग भी मिल गए। जब 10 लाख रुपए आए तो जुआरियों की भी नजर आई, शराबियों की भी नजर आई, वैश्याओं के दलालों की भी नजर आई, राजनेता भी आए। किसी ने कहा कि चुनाव में खड़ा हो जा भैया, ऐसा मौका मत चूक। सब तरह के उपद्रव में साल भर में 10 लाख रुपए खत्म हो गए। रुपए ही खत्म नहीं हुए, 10 साल में सारा स्वास्थ्य भी बर्बाद हो गए। साल भर बाद लौटा अपनी दुकान पर, क्योंकि अब 1 पैसा पास नहीं, तभी याद आया कि चाबी तो कुएं में फेंक दी। सो कुएं में उतरा, बामुश्किल चाबी खोज पाया। तब सोचा बिचारा कि मैंने क्या किया ये साल भर, ये 10 लाख रुपए मेरे लिए सौभाग्य नहीं हुए, ये तो दुर्भाग्य हो गया। पहले न भला चंगा था, न चिंता थी, न फिक्र थी, न परेशानी थी, स्वस्थ भी था। भगवान न करे अब कभी दोबारा लाठी खुले, मगर पुरानी याद, हर महीने वो फिर 1 रुपए से टिकट खरीदने लगा। यूं भी सोचता चला जाए, ये तो आदमी के द्वंद्व समझो कि अब नहीं मिले, अरे अब कहीं मिलने वाली, 30 साल नहीं मिली, वो तो एक संयोग की बात मिल गई, मगर टिकट खरीदता रहा। और संयोग कुछ यूं घटा कि दूसरे साल फिल्म मिली। जब कार आकर उसके सामने रुकी, उसने अपनी छाती पीट ली कि नहीं भैया अब नहीं, कहे अब नहीं लेकिन ताला बंद करता जा, कहे कि अब नहीं लेकिन चाबी फिर फेंक दी। आदमी की विक्षिप्तता है, इनकार कर रहा है और थैली संभाल भी रहा है, और फिर वही दौर शुरू हुआ, मगर दूसरे दौर में खात्मा ही हो गया। फिर चाबी निकालने का मौके नहीं आया, प्राण ही निकल गए। आदमी की जीवन शैली, उसके भीतर की आंतरिक दशा निर्णायक तो है। धन हो तो, गरीबी हो तो, सुविधा हो तो, असुविधा हो तो, इसलिए एक आयाम में ये वचन सत्य है, मगर और आयामों में ये वचन असत्य हो जाता है। श्याम तल रेजा, मेरी बातें तुम जब सुन रहे हो तो तुम किसी साधारण धर्मगुरु की बातें नहीं सुन रहे हो। मैं किसी शास्त्र का अनुमोदन या समर्थन करने को यहां नहीं बैठा, मुझे शास्त्रों से क्या लेना देना। मेरे पास अपनी जीवन दृष्टि है, देखने का अपना ढंग, अपना सलीका है, और उस जीवन दृष्टि से मैं आनंदित हुआ हूं, परम आनंदित हुआ। इसलिए अपनी जीवन दृष्टि तुम्हें बांटना चाहता हूं, शायद किसी के भीतर का दिया जल जाए, शायद किसी के भीतर रोशनी हो उठे, शायद किसी के भीतर का फूल खिल जाए। इसलिए मैं जो भी कह रहा हूं उसका कोई प्रयोजन न कृष्ण से है, न बुद्ध से है, न क्राइस्ट से है, न मोहम्मद से, लेकिन चूंकि ये नाम सदियों से तुम्हारे दिमाग में रहे इनका मैं उपयोग कर लेता हूं। सिर्फ बात तुम तक पहुंच जाए, ये भाषा तुम्हारी है इसलिए इनका उपयोग कर लेता हूं, अन्यथा मैं सीधी सीधी अपनी बात कह सकता हूं। किसी का भी नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तब तुम्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक अवसर भी देना चाहता हूं कि तुम भी सीख सको कि किसी शास्त्र को पूरा का पूरा स्वीकार कर लेना सिर्फ बुद्धूपन है, या पूरा इंकार कर देना वह भी बुद्धूपन है। और ये दो तरह के बुद्धूपन प्रचलित बुद्धूपन है, या तो कोई मानता है तो पूरी किताब को मानता, और या कोई नहीं मानता तो पूरी किताब को नहीं मानता। ये बात गलत है, तुम्हारे पास विवेक है और तुम्हें चुनाव करने की क्षमता आनी चाहिए, तुम स्वतंत्र हो चुनने को। और जिस दिन तुम में इतना साहस आ जाएगा कि तुम कृष्ण की किसी बात को भी गलत कह सको और कृष्ण की किसी बात को सही भी कह सको, उस दिन तुम्हारे भीतर एक गरिमा पैदा होगी, तुम्हारा व्यक्तित्व निखरेगा। उस दिन तुम्हारे भीतर भी कृष्ण और क्राइस्ट और बुद्ध जैसी क्षमता की पहली शुरुआत होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं का धीरे धीरे आभास कराना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर परम विवेक छिपा है, परम ज्ञान छिपा है, सिर्फ उसे प्रकट करने के लिए, उसे अभिव्यक्ति देने के लिए कुछ बाधाएं हैं बीच में जो हटानी, कुछ पत्थर हैं, चट्टानें जो तुम्हारी चेतना के झरने को नहीं बहने देती। उन चट्टानों को हटाने के लिए मुझे ये चर्चा करनी पड़ती। तुम्हें मुश्किल भी होती है, कठिनाई भी होती है, मगर मेरी भी मजबूरी है। अगर मेरे साथ चलना है तो तुम्हें तैयारी रखनी होगी सब तरह की चोटें झेलने की। अगर तुम्हें मेरे पास बैठना है तो तुम्हें याद रखना होगा जिस ढंग से सम्राट वो बैठा था बोधिधर्म के सामने, मेरा लक्ष्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, ये और बात। कबीर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ।